פרק יוד דלת. ויהי בימי אמרפל מלך שנער, אריוך מלך אלעשר, כדור לעומר מלך אלם, ותדעל מלך גויים, עשו מלחמה את ברה מלך סדום, ואת ביחשה מלך אמורה, שנאב מלך אדמה, ושם עבר מלך צבועים, ומלך בלה היצוהר. כל אלה חברו אל עמק הסידים, הוא ים המלח. 12 שנה עבדו את כדור לעומר, ו13 שנה מרדו. וב14 שנה בא כדור לעומר, והמלאכים אשר איתו, ויקו את רפאים באשתרות קרניים, ואת הזוזים בהם, ואת האמים בשווה קרייתיים, ואת החורי בהר רם סעיר, עד אל פרן אשר על המדבר. וישובו ויבואו אל עין משפט, היא קדש, ויקו את כל שדה העמלקי, וגם את האמורי היושב בחצצון תמר. ויצא מלך סדום, ומלך אמורה, ומלך אדמה, ומלך צבועים, ומלך בלה, היצוהר, ויערכו איתם מלחמה בעמק הסידים. את כדור לעומר מלך אלם, ותדעל מלך גויים, ואמרפל מלך שנער, ואריוך מלך אלעשר, 4 מלאכים את החמישה. ועמק הסידים בארות בארות חמר. וינוסו מלך סדום ואמורה, ויפלו שמה, והנשארים הרה נסו. ויקחו את כל רכוש סדום ואמורה, ואת כל אוכלם, וילכו. ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם, וילכו, והוא יושב בסדום. ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי, והוא שוכן באלוני ממרה האמורי, אחי אשכול ואחי ענר, והם בעלי ברית אברהם. וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק את חניכיו ילידי ביתו, 18,300, וירדוף עד דן. ויחלק עליהם לילה הוא, ועבדיו, ויקם וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק. וישב את כל הרכוש, וגם את לוט אחיו, ורכושו השיב, וגם את הנשים ואת העם. ויצא מלך סדום לקראתו אחרי שובו מהכות את כדור לעומר, ואת המלאכים אשר איתו אל עמק שווה, הוא עמק המלך. ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין, והוא כהן לאל עליון. ויברכהו ויאמר, ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ, וברוך אל עליון, אשר מגן צריך בידיך, ויתן לו מעשר מכל. ויאמר מלך סדום אל אברהם, תן לי הנפש, והרכוש קח לך. ויאמר אברהם אל מלך סדום, הרימותי ידי אל אדוני אל עליון, קונה שמיים וארץ, אם מחוט ועד שרוך נעל, ואם אקח מכל אשר לך, ולא תאמר, אני האשרתי את אברהם, בלעדיי רק אשר אכלו הנערים, וחלק האנשים אשר הלכו איתי, ענר, אשכול וממרה, הם יקחו חלקם.